Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media, Sportowy 24. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen Paliwa. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 19. A zatem czas na serwis trójki. Agnieszka Drost. Emocje w Paryżu. Trwa mecz deblowy naszych tenisistek. Rośnie napięcie między Izraelem i Hezbollahem. MSZ może pomóc w ewakuacji Polaków z Libanu. Atak nożownika w Southport. Rannych jest co najmniej 8 osób. Od niespełna godziny trwa mecz deblowy tenisistek z Polski i Ukrainy. To pierwsza runda. Po jednej stronie siatki Magda Linet i Alicja Rosolska, po drugiej Maria Kostiuk i Dajana Jestremska. A na swoim stanowisku nasz specjalny wysłannik do Paryża Dariusz Urbanowicz, z którym teraz się łączymy. Potwierdzam, melduje się z kortu numer 7. No niestety Polki nie utrzymały dobrego początku. Zaczęło się od 2-0 dla Magdy i Ali. No ale potem to Ukrainki doszły do głosu. No i wydaje się, że nasze reprezentantki mocno solidarne z Ukrainą. Przegrywamy po pierwszym secie 0-1. Przypomnę, gra się oczywiście do 2 wygranych setów, więc jeszcze nic straconego. Miejmy nadzieję, że nasze zawodniczki i jeszcze odrobią zaległości, odrobią straty. Przypomnę, Magda Linet grała dzisiaj z Jasmine Paolini w singlu. Przegrała, odpadła, narzekała na zmęczenie. Ona wczoraj, 2 dni temu wygrała przecież turniej singlowy w Pradze, więc ma prawo być zmęczona. Nie miała zbyt dużo odpoczynku, nie miała czasu na radość. No ale gra, walczy i to jest najważniejsze. Pozdrawiam z kortu numer 7, tuż koło głównego kortu Roland Anda Garosa. Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy bardzo. Będziemy się z Darkiem jeszcze łączyć. Akcja ratownicza na Bałtyku. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa po 10 godzinach zdołała sprowadzić do portu w Ustce jacht z zepsutym silnikiem. Na pokładzie było 6 osób, z których 4 wymagały pomocy medycznej. Najtrudniejsze było wprowadzenie jednostki między falochrony wejściowe, powiedział dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska. Walka o wprowadzenie w tych warunkach pogodowych bardzo niekorzystnych jachtu do portu. Statek Orkan był zbyt duży i było niebezpieczeństwo, że jacht rozbije się o główki portowe. Zadysponowano statek Tajfun z Darłowa i dopiero Tajfun przy trzykrotnej próbie wprowadził jacht. 3 razy doszło do zerwania grubego holu właśnie ze względu na panujące warunki, na silny opór wody i wiatru. Jacht zacumowano w porcie w Ustce. Członkowie załogi nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Resort Spraw Zagranicznych deklaruje gotowość do ewentualnej ewakuacji Polaków z Libanu. To grupa 500-osobowa. Ma to związek z eskalacją napięcia między Izraelem a Hezbollahem. Izraelskie władze oskarżają organizację o sobotni atak na okupowanych przez Izrael wzgórzach Golan, w którym zginęło 12 dzieci i nastolatków. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński powiedział, że różne scenariusze były wielokrotnie ćwiczone w ramach NATO, w tym plan ewakuacji. Poinformował, że resort ma kontakt z grupą Polaków, którzy znajdują się na terenie Libanu. Są opracowane scenariusze tejże ewakuacji, przeprowadzane były ćwiczenia z udziałem naszych sojuszników z NATO, które zarazem konsumowały doświadczenia z podobnych akcji, które odbywały się na terenie Izraela. Paweł Wroński podkreślił także, że polska placówka dyplomatyczna w Libanie nie uczestniczy w przebukowaniu biletów. Pojawiły się pewne kontrowersje w związku z pisem konsulatu, który na wieść o tym, że może być zamknięte lotnisko, poinformował, że konsulat nie może pośredniczyć w przebukowywaniu biletów. Linie należące do Lufthansa Group zdecydowały się zawiesić loty z i do Bejrutu do 5 sierpnia włącznie. Francuski Air France zawiesił połączenia dziś i jutro, podobnie jak kilka innych linii lotniczych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kilka osób odniosło rany po ataku nożownika w Southport w północnej Anglii. Część ofiar trafiła do szpitala dziecięcego. Na razie nie znamy wielu szczegółów. Policja zatrzymała już podejrzanego. Lokalny dziennik Liverpool Echo pisze, że napastnik wszedł do jednego z budynków i zaczął atakować ludzi. Dochodzenie trwa, ale policjanci zapewniają mieszkańców cichego, zwykle zakątka Southport, że nie grozi im już niebezpieczeństwo. Przerażające i głęboko szokujące. Tak o doniesieniach pisze premier Keir Starmer. W izbie gmin. Reakcja szefowej MSW. Nasze myśli są z rodziną i bliskimi tych, którzy ucierpieli. Yvette Cooper podziękowała służbom za błyskawiczną reakcję i podkreśliła, że na tym etapie znamy jeszcze za mało szczegółów. Policjanci apelują do ludzi, szczególnie w mediach społecznościowych, by w tej sytuacji unikali spekulacji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn.

sposób na misję ugasić pragnienie. W Carrefourze woda mineralna Cisowianka 1,5 litra, złoty 59 za sztukę przy zakupie sześciopaku z zarejestrowaną kartą Payback. Oferta ważna do 3 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49 za sześciopak. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziękujemy bardzo za spotkanie w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Maciej Załęcki, Piotr Łodej. Kłaniamy się. Teraz odpoczywamy popołudniowo, wieczorną porą. Troszkę tak leniwie przy muzyce. Gosia Jakubowska w studiu, witam cię. Dobry wieczór. Rotacja. Maciek Załęcki zostaje, ja nazywam się Gosia Jakubowska. Razem jesteśmy do godziny 20. Zaczynamy od bardzo letniego utworu Chasing Low Vibration od grupy Foster the People, którym to zespół obdarzony jest z mojej strony ogromnym sentymentem, bo płyta z 2011 roku towarzyszyła mojemu nastoletniemu życiu i myślę, że każdy z nas odnalazłby jakiś album, jakiś zespół, jakiś utwór, który jest idealną ścieżką dźwiękową do naszego nastoletniego życia. Tym bardziej podchodzę z ogromnym sentymentem, ale także i nadzieją względem albumu, który ma ukazać się już 16 sierpnia właśnie pod szyldem Foster the People. A tak się składa, że dzisiaj w rotacji daty będą miały znaczenie. Już teraz podaję adres mailowy rotacja@polskieradio.pl, rotacja@polskieradio.pl, bo w połowie naszego spotkania będę rozdawać wejściówki na pewne około muzyczne spotkanie, ale więcej szczegółów wkrótce. She has the smoke in her eyes.

Sam Fun Little Sims i Satellite Business 2.0. To już druga wersja tego utworu, bo Samfa, brytyjski raper, rok temu załączył utwór Satellite Business do swojego wydawnictwa. No a teraz mamy szansę usłyszeć to w nieco zmienionej wersji za sprawą Little Sims, Brytyjki, która w 2022 roku otrzymała nagrodę Mercury Prize za swój album Something I Might Be Introvert z 2021 roku. No jest to jedna z ważniejszych brytyjskich nagród muzycznych przyznawanych artystom, taki odpowiednik Grammy. I ciekawe, czy laureatem za 2024 rok zostanie English Teacher. When all the shouty things open the sky, I gave my mom a heart attack, left the windowsill for the coldest dark. I stared at the sun and she stared right back. Album This Could Be Texas ukazał się dokładnie 12 kwietnia tego roku. Jest to najnowszy album English Teacher zespołu, który pochodzi z Wielkiej Brytanii, który już za kilka dni pojawi się w Dolinie Trzech Stawów. I rzadko kiedy tak jest w historii OFF Festiwalu, że pojawiają się tam artyści, którzy są przed nominacją, a raczej już po nominacji do nagrody Mercury Prize, raczej jest właśnie ta druga opcja, że są przed nominacją, dopiero po zagraniu na festiwalu, kiedy nagle stają się sławni, to dopiero wtedy te nominacje następują. Natomiast teraz mamy dosyć nietypową sytuację, kiedy to właśnie English Teacher usłyszymy już za kilka dni w Katowicach, a teraz też trzeba mocno trzymać kciuki, no bo konkurencja jest dosyć spora, bo obok English Teacher pojawili się tacy artyści jak Beth Gibbons, Charlie XCX, The Last Dinner Party czy Near Caves. To artystki, które naprawdę mają na swoim koncie świetne albumy, które ukazały się w tym roku, więc trudno będzie wygrać, ale być może. W tamtym roku laureatem został zespół Ezra Collective. No a skoro o festiwalu mowa, no to czas na chyba najbardziej tajemniczy zespół, który pojawi się w ramach tego wydarzenia. Glass Beams, zespół z Australii w utworze Black Sand, gdzie maski to jest jakiś taki znak rozpoznawalny, oprócz oczywiście charakterystycznych brzmień dla tego zespołu, które wydawałoby się, że dzisiaj że Daft Punk nie będą robiły jakieś furory i zagadki, a jednak piękne złote mieniące się w świetle maski skupiają naszą uwagę. No i w jednym z wywiadów dla magazynu Rolling Stones jeden z muzyków został zapytany, co oznaczają tak pięknie utkane maski. No i odpowiedź chyba nie była zaskakująca, że jest to oczywiście tajemnica i że zespół nie do końca chce zdradzać swój zamysł. Zabiłoby to kreatywność słuchaczy, bo każdy ma trochę inną teorię na temat tego, czym owe maski są i co one oznaczają. No, jedną z takich ulubionych teorii zespołu jest to, że jest to odpowiednik sieci Indry, która rozciąga się w nieskończoność po całym wszechświecie. Jaka teoria? Trudno określić, która z nich jest trafna, natomiast jest ich naprawdę całkiem sporo. Ja zachęcam do tego, żeby zagłębić się w internecie, jest tych teorii niemało. No a jest to, jeżeli chodzi o muzykę, bardzo atrakcyjna forma, gdzie tradycyjna indyjska muzyka łączy się z wpływami muzyki zachodniej, takiej jak Paul McCartneya czy Erika Claptona, a to wszystko jest wynikiem inspiracji lidera zespołu Glass Beams, zaczerpniętych od kolekcji muzycznej jego ojca. A co gdyby do takiej mieszanki muzycznej dołączyć jeszcze wokal i kolumbijskie wpływy? Hiding from the For Rain Can't Catch Us to kolejny singiel zapowiadający mini-album Lagos, Paris, London, który ma ukazać się 30 sierpnia tego roku. Materiał na płytę powstawał w 2016 roku w Paryżu i został nagrany nie tylko przez Janisa Filipa Kinsa z grupy Falls, ale także z legendarnym perkusistą zmarłym 4 lata temu Tonym Allenem i jest to piosenka dnia w Trójce. Jest to też moment, aby przygotować nasz adres mailowy rotacja@polskieradio.pl, bo albumem tygodnia jest Wawa, najnowsza płyta Brodki stworzona z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i już w środę odbędzie się spotkanie z artystką w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, które poprowadzi Agnieszka Szydłowska. Zapraszamy na to wydarzenie o godzinie 19 w najbliższą środę 31 lipca. Spotkanie z Brodką, które poprowadzi Agnieszka Szydłowska. Wystarczy do nas napisać maila rotacja@polskieradio.pl. Tle się dogasam jak to miasto, pełna ślepych zakątków. Ciągnie mnie do światła i ludzi pod grubym płaszczem rozsądku. Topię skończone historie, w grę zamieniam tęsknoty. Każdy świt nam przypomina zerwane letnie soboty. Brutale szkielety w betonowym gaju mój schron. Składam się z szarych miraży, które dominują. Dogasam jak to miasto, pełna skłębionych wątków. Uczę się chodzić po pasach, szukam nowego porządku. Topię skończone historie, w krę zamieniam tęsknoty. Każdy krzyk nam przypomina sierpniowe serca kłopoty. Był powstanie komplet, choć kochałam tą wizję nas. Próżno tak wierzyć, że świt nie zagarnie ognia tych serc, żaru tych ciał. Ognia tych serc, żaru tych ciał. Brutale szkielety w betonowym. Sierpień to utwór, który zasila najnowszy album Wawa od Brodki. Album, który ukazał się 26 lipca i który został stworzony na prośbę Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. I myślę, że słuchacze i słuchaczki Trójki już zdążyli się zapoznać z tym albumem, ale będziemy mieli szansę też zapoznać się z historiami, jakie kryją się na albumie Wawa. To za sprawą spotkania, które odbędzie się już w najbliższą środę 31 lipca. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19:00 spotkanie to z Brodką poprowadzi Agnieszka Szydłowska i serdecznie zapraszamy. Wystarczy napisać do nas maila na adres rotacja@polskieradio.pl. I tym samym zostaniemy przez chwilę przy polskim rynku wydawniczym. Szukam nigdzie jej, nie widzę w zamieszaniu mylę dni. Lecę porozmawiać z kimś, kto widział to, z czym teraz ciężko mi. Za dużo myślę i za dużo chcę, czasem bywa przestać biec. Za rogu wyszła i złapała mnie. Czy mogę cię zjeść? Chciałabym dzielić z tobą mój sen. Chciałabym zostać, jeśli ty też. Może spróbujesz, może też chcesz. Może chcesz więcej, może chcesz mnie. Chcę cię więcej, więcej. Chcę cię więcej, więcej. Chmury wpadłam mu w ramiona, liczył dni, aż wrócę. Tak ulotna była ponad słowa, przy nim zniknął smutek. Tak lekko kąsam, coraz więcej chcę. W głowie mi został głos i jego śmiech. Czy to się dzieje, czy to tylko sen? Nie budźcie mnie. Chciałabym dzielić z tobą mój sen. Chciałabym zostać, jeśli ty też. Może spróbujesz, może też chcesz. Może chcesz więcej, może chcesz mnie. Chcę cię więcej, więcej. Chcę cię więcej, więcej. Faustyna Maciejczuk to jeden z tych ciekawszych głosów na naszym polskim rynku. Też można powiedzieć, że nie debiutantka, ponieważ w 2021 roku debiutowała albumem Przebudzenie. No a teraz szykuje się do wydania kolejnego studyjnego nagrania. No i chcecie więcej z zapowiedzią tego, czego możemy się mniej więcej spodziewać. Więc być może będzie to pop, miłosny pop lat 80. Kto wie. Ja czekam z wielką niecierpliwością. No bo też jej Faustyna Maciejczuk, tak jak już wspomniałam, charakteryzuje się nie tylko tym głosem, ale naprawdę przyjemnymi, lekkimi piosenkami. No a już nam przygrywa Ravina, Lose My Focus i tymi letnimi utworami. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, Maciek Zwolenski audycję zrealizował i zachęcam do pozostania z Trójką, bo już za chwilę Klub Trójki i Anna Dudzińska. Look how you made me a painter now. A poet of love, so what's the difference now? You make me smile. So I made a home in your body, and I plant a little garden too, with a tiny job to recite where they live for us. I'm so lucky. But you don't need to know all that now. Can't over lose my focus. Can't over lose my cool. Can't move it through my body. All in my mind too. Can't over look this stupid. Can't over wait for you. Can't over lose my focus. Focus.